นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพาหุสัจจัญจะสิปัญจะทีตัมมังคลมุตตมันติณโอกาสปัจจุบันอาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันอาทิตย์นี้ตามปกติเทศบุชาวิสัชนาสองธรรมะแต่ว่าท่านพระครูปรัตพนมสุขภาพไม่ค่อยดีนักคือเป็นหวัดยังไม่หายดีดังนั้นจงมอบภาระให้อาตมาเทศองค์เดียวไปก่อนคราวหน้ามีโอกาสค่อยมาว่ารวมกันการแสดงพระธรรมเทศนานั้นมีความมุ่งหมายอยู่5ข้อข้อที่1เราฟังเอาบุญข้อที่2ฟังเอาความรู้ข้อที่3ฟังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยข้อที่4ฟังปฏิบัติและข้อที่5ฟังผู้อุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่บุรพชนมีบิดามารดาเป็นต้นประการแรกเมื่อฟังเพื่อเอาบุญหมายเขาฟังแล้วได้บุญได้บุญตรงไหนเราต้องเข้าใจคำว่าบุญบุญแปลว่าชำระหมายความว่าไม่ตัวไม่มีตนเหมือนกับผ้าที่สกปรกต้องชำระต้องฟอกเลือกซักด้วยของซักฟอกต่างๆหรือสบู่เป็นต้นนั่นเป็นวัตถุต่อวัตถุอันนี้เป็นนามต่อนามบาปเป็นนามต้องฟอกหรือชำระดูบุญซึ่งเป็นนามเช่นเดียวกันดังนั้นเราฟังเอาบุญหมายความว่าฟังแล้วได้บุญได้บุญตรงไหนถ้าเราเข้าใจบุญเสร็จแล้วก็พอจะหาเห็นขณะที่โยมกำลังนั่งฟังเทศนี้กายกรรมวจีกรรมของโยมบริสุทธิ์ไหมถ้าโยมฟังเทศไปตีโยมไปมันก็ไม่บริสุทธิ์ถ้าโยมตั้งใจฟังไม่แต่ไปตียงไม่แต่ไปฆ่ามะเร็งสาบโยมก็ได้ผู้ปูนแล้วกายกรรมวจีกรรมบริสุทธิ์แล้วศีลของโยมเกิดแล้วโยมพูดเท็จด่าใครไหมถ้าตั้งใจฟังจริงไม่ได้ด่าใครศีลของโยมก็บริสุทธิ์แล้วนี้เลยเรียกว่าได้บุญแล้วจิตตรงนี้เป็นบุญถ้าตายด้วยจิตตรงนี้ต่ำต้องไปสวรรค์ต่ำต้องไปมนุษย์สูงต้องไปสวรรค์ท่านในอัตถกถาธรรมบทท่านกล่าวไว้ว่าคนตั้งใจจะไปรักษาศีลนี่จะไปเอาบุญบุญเกิดได้แล้วศรัทธาก็เกิดสัจจะก็เกิดขันติก็เกิดแล้วก็ความสำรวจระวัตระวังก็เกิดปัญญาก็เกิดท่านว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังแสดงไว้ในปฏิปิฎกเรียกว่าวิตก3กุศลวิตกพอใจนึกถึงบุญเท่านั้นแหละบุญเกิดมาเป็นแถวเลยทั้ง6อย่างมันกล่าวไว้ที่นั้นความเป็นคนมืดเป็นคนบอดก็ไม่เกิดความเป็นคนมีตาคือปัญญาก็เกิดความเป็นคนไม่โกรธก็เกิดความเป็นคนมีใจเยือกเย็นก็เกิดความเป็นคนมีปัญญาก็เกิดมันเกิดขึ้นได้ในขณะที่ใจเป็นบุญดังนั้นจึงคือว่าเราฟังเอาบทแม้อย่าว่าแต่คนเลยถึงสัตว์ปีศาจเขาฟังพระท่านสวดเช่นครั้งข่าวฟังพระอภิธรรมก็ดีอบฟังพระพุทธเจ้าเทศก็ดีหูเหลืองฟังอายตนะคาถาก็ดีในไตรฟังพอสอนกรรมฐานก็ดีแล้วก็ตายก็ยังได้ไปเกิดสวรรค์ได้อาตมาก็เอามาพูดบ่อยๆเพราะเป็นตัวอย่างให้เห็นอื่นก็มีเยอะแต่ก็เอาอันนี้แหละทำแล้วสมิดเหมือนนโมกเพื่อให้คนผู้ฟังนั้นได้เห็นว่ามันไปได้เท่านั้นเองจุดมุ่งหมายทำแล้วทำอีกอยู่นั่นแหละตัวอย่างอื่นๆในที่มานวัตถุก็มีเยอะแต่อันนี้มันสรุปมันง่ายกว่าเห็นได้ชัดกว่าก็มาเห็นง่ายๆสองฟังเอาความรู้อันนี้ต้องจดต้องจำเห็นแล้วจดไว้ทำให้มันย้ำมันทราบไปจำไปใส่ทั้งมวลเมื่อร้องลงไปจะได้สอบสวนคงไม่กระปวนจากที่จดล่องอันนี้ฟังจับฟังเอาความรู้สามฟังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเสียงชัดบ้างไม่ชัดบ้างพอฟังไปเถอะก็ได้บุญโยข้อที่4ฟังปฏิบัติจะชัดไม่ชัดได้ยินไม่ได้ยินก็ตามนักปฏิบัติสามารถจะกำหนดที่หูของตัวเองได้เวลาพระเทศ ภาวนาว่าได้ยินเนาะได้ยินเนาะยินเนาะยินเนาะยินเนาะยินเนาะเอาใจที่หูของตัวเองอย่างนี้เรียกว่าฟังปฏิบัติเพราะมันไม่บาปเลยกล้าจะสงสัยเปล่าไม่บาปเราต้องเข้าใจบาปบาปนี่คือคนโลภคนโกรธคนหลงเวลาเรากำหนดได้ยินเนาะยินเนาะยินเนาะนี่โลภะโทสะโมหะทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงเกิดไม่ได้เป็นบุญหรือยังเราก็เห็นว่าได้บุญแล้วแม้ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าเทศไปเลยในมหาสติปัฏฐานสูตรอุจจาระปัสสาวะกัมเมสัมปชานการีโหติเวลาถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ให้กำหนดได้ถ่ายก็ถ่ายเนาะถ่ายเนาะถ่ายเนาะบาปเกิดไม่ได้ถ้าเรานั่งถ่ายเฉยๆที่อาจจะเกิดไปเยอะบาปอ่ะอาจจะนึกไปถึงรูปสวยๆถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงสัมผัสอะไรโลภะราคะมันก็เกิดขึ้นได้แล้วเนิกไม่ชอบใจโทสะก็เกิดแล้วคิดไปเฉยๆไม่กำหนดโมหะมันก็เกิดเยอะแต่ถ้ามีสติกำหนดถ่ายน้องถ่ายน้องถ่ายเป็นรูปหรือว่าถ่ายเป็นน้ำเพราะฉะนั้นถ้ากำหนดถ่ายน้องถ่ายน้องมันเป็นตัววิปัสสนาบาปเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็จะนึกว่าเอ๊ะไปถ่ายกำหนดไปถ่ายในห้องน้ำหมู่ตัวมันจะบาปหรือเพราะเราไม่เข้าใจบาปบาปมันเป็นตัวอย่างไรบุญเป็นตัวอย่างไรบาปก็คือความโลภความโกรธความหลงบุญก็คือศีลสมาธิปัญญาเมื่อเราฟังเรากำหนดศีลสมาธิปัญญาเกิดมรรคแปดก็เกิดกิเลสมันก็ขาดไปด้วยจึงเรียกว่าฟังปฏิบัติปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงปฏิบัติแปลว่ายังกายวาจาใจให้เข้าถึงศีลให้เข้าถึงสมาธิให้เข้าถึงปัญญาศีลก็คือพระวินัยปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อเป็นพระวินัย 21,000 วัตถขันธ์คือศีลศีลปราบกิเลสอย่างที่ออกมาทางกายกับปากเมื่อเรากำหนดได้ยินเนาะยินเนาะได้ยินเนาะยินเนาะยินเนาะกายกรรมสามวจีกรรมสี่บริสุทธิ์นี่คือวินัยปิฎกกิเลสหยาบไม่มาแล้วจึงให้ใจของเรารู้ได้ยินเนาะยินเนาะรู้อยู่ที่หูไม่ไปคิดทางอื่นนั่นสมาธิเรียกว่าคณิกะสมาธิคือพระสุขถ้าปราบนิวรณ์ห้าการมาฉันทะพยาบาทเกิดไม่ได้ขณะที่กำหนดโดยยินน้องยินน้องยินน้องนั่นสัมปชัญญะคือปัญญาอานุสัยกิเลสขาดไปเจ็ดชาติเจ็ดชาตินี่ฟังอย่างนี้เขาเรียกว่าฟังปฏิบัติอย่างนี้ถือว่าได้บุญมากสมัยพระพุทธเจ้านิยมฟังอย่างนี้เทศจบครั้งหนึ่งจึงมีผู้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนเท่านั้นร้อยเท่านั้นพันเท่านั้นโกดจึงมีได้แม้เทวดาฟังก็ปฏิบัติอย่างนี้อันนี้เป็นความมุ่งหมายเฉพาะวันนี้จะเทศอะไรให้โยมฟังเทศมงคลชีวิตโดยจะเป็นกันที่5แต่จำไม่ผิดนะว่าในเรื่องใต้มงคลภาสิทธิ์ติดไว้ที่ฟ้าอันราคาวัฒนาจำเริญเพราะฉะนั้นมงคลภาสิทธิ์ติดไว้ที่ฟ้าอันราคาวัฒนาจำเริญโยมก็ฟังบ่อยๆเมื่อฟังบ่อยๆได้คงรู้บ่อยๆตัวนับตัวนับสูตรทำไมทำบ่อยๆวันนี้ก็จะเทศมงคลชีวิตกันที่5มงคลแปลว่าบุญกุศลมังแปลว่าบาปละแปลว่าตัดธรรมะที่ตัดบาปละคนชั่วทำคนดีเท่ากับมงคลก็คือความเจริญหรือบุญกุศลนั่นเองวันนี้เทศมงคลที่7พระหุสูตรในมงคลชีวิตกันที่5คำว่าพระหุสูตรนี่ควรทำความเข้าใจสักหน่อยพอตัวบาลีพาหุสัจจะแปลว่าได้ยินได้ฟังมากหมายความว่าเป็นคนคงแก่เรียนนิยมเรียกขนวดพหุสูตรคือผู้ได้ยินได้ฟังมามากกิเลสพหุสูตรนั้นแบ่งเป็นสามเป็นพหุสูตรเพราะปริยัติเป็นพหุสูตรเพราะปฏิบัติเป็นพหุสูตรเพราะปฏิเวทเป็นพหุสูตรเพราะปริยัติคือได้ศึกษาเรียนทั้งทางโลกและทางธรรมดีทางโลกก็จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเขาก็ถือว่าเป็นพหุสูตรเรียกว่าเป็นด็อกเตอร์เป็นผู้มีความรู้มาแต่ทางศาสนาได้เรียนนักธรรมตีนักธรรมโตนักธรรมเอกวยากรประโยค3 4 5 6 7 8 9จบหลักสูตรก็เรียกว่าเป็นพหุสูตรเพราะปริยัติคือได้ศึกษาและเรียนมามากนี้พหุสูตรเพราะปฏิบัติผู้ที่ได้เจริญสมถะมามากเจริญวิปัสสนามามากหรือผู้ที่ได้ปฏิบัติรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมมาบ่อยๆจนกระทั่งได้เจริญสมถะวิปัสสนาก็ถือว่าเป็นพระผู้สูงเพราะปฏิบัติมีประสบการณ์มามากเป็นพระผู้สูงเพราะปฏิเวทนั่นคือผลคนที่ ไหว้พระสวดมนต์เห็นอานิสงส์ทำให้ใจสว่างทำอะไรก็สำเร็จได้ดีอย่างนี้ก็เป็นผลมีคนหนึ่งได้ทำความดีมาเยอะแต่ว่าวางที่ทำความดีนั้นมีแต่ความทุกข์ก็เลยนึกว่าความดีไม่มีเลยมาเหตุผลหรือเลยจุดทุกข์เพียงอธิษฐานหน่อยเอาละถ้าข้าพเจ้าทำดีไม่ได้ดีก็ขอให้ปรากฏเถอะธรรมะนี่ยังมีอยู่ในโลกไหมตั้งแต่อธิษฐานดีมาลูกมาอะไรก็เจริญลูกเรื่องว่าอันนี้เป็นปฏิเวทเป็นผลโดยส่วนธรรมดาธรรมดาแต่ในส่วนสูงปฏิเวทนะทำไมเอาได้ฌานได้มรรคได้ผลได้นิพพานนั่นเป็นปฏิเวทแท้แต่ในที่นี้เป็นโลกิยะก็เอาตามมีตามเกิดเป็นต้องสูตรเพราะปริยัตินั่นหมายถึงว่าได้ศึกษาเรื่องมามากดังที่ได้กล่าวมาแล้วปฏิบัติมามากอันนี้ก็เป็นพหุสูตรได้ถ้าคนจะเป็นพหุสูตรได้นั้นท่านกล่าวไว้ในนาถกนาธรรมจะต้องมีคุณสมบัติ5ประการ1พหุสุตตาได้ยินได้ฟังมามากคือได้ศึกษาเรียนมามากจากตำรับตำราจากครูบาอาจารย์นั่นเรียกว่าเป็นพหุสูตรพระมุแปลว่ามากสุตะแปลว่าฟังได้ยินได้ฟังมามากได้เรียนมามากศึกษามามากท่องมามากจำได้มากนั่นแหละเป็นพหุสูตรทั้งนั้นสองพระตาจำได้ดีทั้งพยัญชนะและอรรถะคือตัวหนังสือและความหมายจำได้ดีไม่หลงไม่ลืมและเข้าใจด้วยเหมือนครั้งหนึ่งอาตมาไปพม่าไปอยู่พม่าปีหนึ่งเห็นท่านสอบพระไตรปิฎกกันโอ้วิจิตรวิสารทะรัฐบาลแห่รอบเมืองยังกุ้งเสร็จแล้วตกแต่งพม่าตกแต่งศาลาก็สวยในเวลาก่อนนิมนต์ท่านขึ้นนั่งธรรมะพระมหาเถระก็กางพระไตรปิฎกอภิธรรมปิฎกไว้องค์ละเล็กเล็กสี่องค์เลขานุการอยู่ข้างหน้าท่านก็หลับตาว่าพระพิธรรมปิฎกด้วยปากเปล่าสืบวันเสร็จเสร็จจึงจบ12เล่มเมื่อว่าจบท่องจบไปแล้วก็ให้ท่านเขียนจดมังแห่งเพื่อให้เขียนตรงไหนท่านก็เขียนได้เขียนแล้วให้ท่านแปลถอดใจความว่าใดนกจบนกแก้วหรือก้นทองนั้นเข้าใจความหมายโดยท่านเข้าใจความหมายได้อย่างนี้สอบได้เรียกว่าเตปิจกัตถะจบพระไตรปิฎกนี่คืออรรถะแล้วก็พยัญชนะต้องได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งพยัญชนะคือตัวหนังสือเขียนถูกอักขระไม่วิบัติแล้วต้องเข้าใจความหมายด้วยอันนี้เป็นลักษณะของพหุสูตรข้อที่สองข้อที่สามว่าจะสาปริกิตาข้อปากหมายความว่าสามารถจะยกเหตุผลตัวอย่างหลักฐานมารับสมอ้างได้ทุกเวลาอย่างนี้เรียกว่าข้อปากประการที่สี่มนสานุปิกิตาตามพิจารณาด้วยใจหมายความว่าได้ลงมือปฏิบัติธรรมมาเป็นอย่างดีแล้วข้อที่ห้าทิฏฐิยาสุปฏิวิทธาแทงตลอดด้วยปัญญาหมายความว่าเมื่อลงมือเจริญรู้ปัตตนาแล้วสามารถจะรู้แก่งแทงตลอดปัจจุบันรูปนามพระไตรลักษณ์และมรรคผลนิพพานได้อย่างนี้ถ้าเรียกว่าลักษณะของพหุสูตรจนพหุสูตรจริงๆต้องทรงคุณสมบัติถึง5ประการนั่นแหละในทางศาสนาส่วนในทางโลกก็ยกไว้คนละส่วนอันนี้ว่าทางศาสนาที่ว่ามงคลชีวิตแท้ๆนะหมายความอย่างนี้แต่ว่าผู้ที่เป็นพหุสูตรในบาลีพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้ในนาถกาลนาธรรมลักษณะของคนที่เป็นพหุสูตรนั้นหนึ่งศึกษาเราเรียนมามากสองเมื่อเรียนมากศึกษามากรู้มากแล้วต้องคัดเลือกต้องให้คัดเลือกท่านเลือกเคยเห็นว่าอันไหนงามในเบื้องต้นอันไหนงามในท่ามกลางอันไหนงามในที่สุดเมื่อเราคัดเลือกเขาก็ได้เห็นว่าศีลงามในเบื้องต้นสมาธิงามในท่ามกลางปัญญางามในที่สุดเมื่อคัดเลือกเสร็จแล้วต้องสอบสวนทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะเมื่อสอบสวนอรรถะคือความหมายพยัญชนะตัวหนังสือได้ดีแล้วถูกต้องแล้วจึงจะลงมือปฏิบัติตาม5ข้อที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้นั่นแหละเป็นลักษณะของพหุสูตรในพระไตรปิฎกหนึ่งเราฟังมากเรียนมากอ่านหนังสือมากดูมากสองเราก็ต้องสอบสวนว่าคำสอนทั้งหมดที่เราเรียนมานั้นอันไหนงามในเมืองต้นงามในเมืองต้นคืออะไรได้แก่อะไรก็ได้แก่ศีล งามในท่ามกลางได้แก่อะไรได้แก่สมาธิงามในที่สุดได้แก่อะไรได้แก่ปัญญาถ้าจะสอบสวนละเอียดลงไปอีกมรรคหายไปไหนเราก็อาจจะหาคัดเลือกได้อีกว่าศาสนานี้งามในเบื้องต้นด้วยสมาธิงามในท่ามกลางด้วยปัญญางามในที่สุดด้วยมรรคเกิดปัญหาขึ้นมาอีกผลหายไปไหนเราก็ตั้งต้นใหม่งามในเบื้องต้นด้วยมรรคงามในท่ามกลางด้วยปัญญางามในที่สุดด้วยผลนิพพานหายไปไหนเราก็ตั้งต้นใหม่งามในเบื้องต้นในมรรคงามในท่ามกลางด้วยผลงามในที่สุดด้วยนิพพานพอถึงความงามแท้ๆก็เป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นอย่างนี้แหละอันนี้เราคัดเลือกทีนี้เมื่อคัดเลือกอย่างนี้แล้วเราจึงจะต้องสอบสวนทั้งอัตถะทั้งพยัญชนะทั้งตัวสื่อหลักฐานเหตุผลต่างๆจนได้จงลงมือลงมือปฏิบัติก่อนจะปฏิบัติก็ต้องได้องค์ห้าหนึ่งต้องจากครูบาอาจารย์ให้มากสองต้องท่องต้องจำจากครูบาอาจารย์ให้ได้สามต้องให้คล่องปากสี่ต้องพิจารณาโดยใจเช่นอย่างเราจะเจริญกรรมฐานต้องเรียนให้มากจากอาจารย์ก่อนอาจารย์สอนให้เดินตรงกรงขวาย่างหนอใส่หนอนเราก็ต้องทำให้ถูกนี่เรียกว่าเรียนมากจากอาจารย์ทำให้ได้จำให้ถูกซะก่อนเดินตรงกรงเดินยังไงขวาย่างหนอใส่ย่างหนอเดินให้เต็มซะก่อนนี่เรียกว่าพหูสูตรเรียนให้มากจากอาจารย์ที่จำให้ได้เมื่อเรียนแล้วต้องจำพระตาต้องจำจำแล้วต้องคล่องปากด้วยหมายความว่าเดินเมื่อไรนั่งเมื่อไรถูกมันนะเวลาเดินภาวนาว่าไงขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนั่งเท้าไงพองหนอยหนอเอาใจไว้ที่ไหนเดินเอาใจไว้ส้นเท้านั่งเอาใจไว้ท้องพองยกถ้าเห็นกำหนดตรงไหนทางตาภาวนาไงเห็นน้องเห็นหนอทางหูทางไงได้ยินน้องเดินเอาคือคล่องอย่างนี้ท่านเรียกว่าทะตาจำได้ด้วยรัตตาปริจิตาคล่องปากด้วยนี่ก่อนจะปฏิบัติหนึ่งจะต้องเรียนจากครูอาจารย์สองจะต้องจำไว้สามจะต้องให้คล่องปากคือมนสานุปิฏฐาจะต้องพิจารณาด้วยจิตหมายขอให้มันถึงที่เกิดของรูปและนามเช่นเดินตรงกลมขวาย่างหนอเอาใจไว้ตรงไหนเอาไว้ที่ส้นเท้าแล้วพร้อมด้วยองค์ทะเลองค์สามหนึ่งตั้งใจสองคอยจ้องสามคอยจับอย่างนี้จึงจะได้ผลนี่เรียกว่ามนสานุปิฏฐาตามพิจารณาด้วยใจ5ทิฏฐิยาสุปฏิยุทธาเมื่อลงมือปฏิบัติได้อย่างนี้จึงจะแทงตลอดด้วยทิฏฐิคือปัญญาสามารถจะเห็นปัจจุบันเยอะโลกเยอะนามเห็นพัฒนารักเห็นมรรคผลนิพพานได้อย่างนี้ตลอดทิฏฐิยาสุปฏิยุทธานี่แหละเป็นลักษณะของพระมุขสุดแท้ในพระพุทธศาสนาบางทีธรรมะก็เป็นประโยชน์ต่อกันทั่วไปแม้ในทางโลกก็เหมือนกันถ้าเราศึกษาเราเรียนเอามาประยุกต์เข้ากันก็เป็นประโยชน์ได้เอายกตัวอย่างเช่นอย่างคำว่าจลมานูในทางโลกที่เขาไอสไตล์ค้นพบสูตรจลมานูอย่างนี้เมื่อเราได้ทราบคำว่าปรมาณูในพระพุทธศาสนาก็มีคำว่าปรมาณูท่านก็ว่าไว้แล้วตั้งแต่ธัญมาศเมล็ดข้าวเปลือกหนึ่งเมล็ดข้าวเปลือกมีเท่ากับเจ็ดโอกาเจ็ดหัวเล็มหนึ่งหัวเล็มเท่ากับเจ็ดลึกขาลอยจิตหนึ่งลึกขาเท่ากับ36รัฐาลีโนหนึ่งรัฐาลีโนของ36ตัดชารีหนึ่งตัดชารีก็เจอ36อนุหนึ่งอนุเท่ากับ36ปรมาณูหนึ่งเม็ดปรมาณูมีอยู่8อย่างเรียกว่าอะวินิโพคโรคโรคที่แยกกันไม่ได้ปตวิอาโปติโชวาโนวันโนคันโทโรชาปตวิอาโปติโชวาโยวันโนคันโทรสุโอชาอย่างนี้อย่างนี้แหละเรียกว่าวิทยาศาสตร์ก็เข้ามาเข้ากับพุทธศาสตร์เมื่อเราศึกษาอย่างนี้ก็เป็นพระพุทธสูตรทั้งโลกทั้งธรรมก็มาเข้ากันได้อย่างนี้ก็ใช่เป็นของสูตรประยุกต์เข้ากันได้ก็ดีโออาลักษ์คำว่ามงคลชีวิตได้แก่คนศึกษาเราเรียนมามากคนมีความรู้มากจะอยู่ที่ไหนก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมทางนั้นแต่ต้องใช้ความรู้ให้เกิดแต่บางคนความรู้ถมหัวเอาตัวไม่รอดก็มีบางทีพูดก็ไม่ค่อยเป็นทั้งที่มีความรู้เขียนหนังสือก็ไม่ค่อยเด็ดคือพูดให้คนขวัญผ่าซากไม่ค่อยมีความเยือกใจในคนเดินเขาเมื่อบทตัวมีความรู้มากอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ถูกเหมือนกันก็ต้องให้เกินเอาความรู้ที่เรียนมาแล้วมาใช้มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อตัวเองด้วยพูดก็รู้มากอะไรพูดเพราะอะไรก็ยิ่งเป็นประโยชน์ทั้งนั้น พราะคนฟังก็โอ้ยผมกับพี่ได้มีความรู้มาแต่บางคนมีความรู้พูดเราคนก็ไม่ค่อยเป็นมีแต่คอยขัดคอยขวางโหเขาทำอะไรก็ไม่จะผิดจะหมดเลยมันก็ไม่ดีมันกลับดังนั้นเมื่อเรามีวิชาความรู้ดีแล้วการงานเราก็เจริญรุ่งเรืองโบราณท่านว่าการเรียนเพียรยิ่งแล้วเกิดความรู้เอ่ยรู้เลิศเกิดจิตการตามเพาะรู้การจิตผุดผลงามคือทรัพย์สมบัตินาทรัพย์เครื่องอำนวยคู่ขอให้สุขเกษมอันนี้ก็เพราะผลของการเรียนคนที่ด้อยถอยจากกฐทานก็เสียค้านเขาจิตไม่คิดหาไม่ฝึกขัดดัดแปลงแต่งปัญญาขาดวิชาขาดทรัพย์อัตถังฤทธิ์อันนี้ทางความขี้เกียจทั้งไม่มีความรู้ฤทธิ์ก็ไม่มีเงินก็ไม่มีความรู้ก็ไม่มากงานก็หายากตรงกันข้ามแต่คนมีความรู้เป็นผู้สูงท่านก็กล่าวว่าตรงกันข้ามที่คนที่สูงสักอคทานสัทธันชื่อเพราะเหตุถือความขยันมั่นในจิตคือจากทางสร้างตนแล้วขนคิดจึงโวยทรัพย์นิพพิทาสง่าพร้อมถ้ามีความรู้แล้วยึดกลับมาเงินก็มางานก็ตามมางานก็หาง่ายเพราะความรู้เรามีเพราะฉะนั้นความรู้สูงจึงสำคัญอยู่ทั้งทางโลกและทางธรรมคนมีความรู้ดีในทางโลกทำการทำงานก็ดีสมมติว่าเอาคนที่มีปริญญาไปไถนาเขาก็ทำได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้ศึกษาเพราะมันเข้าใจวิธีแก้ทีนี้ถ้าคนมีความรู้สูงเอาไปทำงานอะไรก็ขาดจะทำได้ดีดีกว่าคนที่ไม่มีความรู้แต่ถ้าคนที่ไม่มีความรู้นั้นฝึกฝนอบรมมาประสบการณ์มามากก็อาจจะทำดีนั้นก็ถือว่ามีความรู้เป็นผู้ฉลาดเพราะปฏิบัติงานมาก็ได้มันก็ชื่อว่าเป็นพ่อผู้สูงเหมือนกันเพราะเขาทำงานประสบการณ์มามากถึงความรู้น้อยแค่ประถมศึกษาแต่อาจจะเก่งกว่าผู้ใดมัธยมสูงก็ได้เพราะอะไรเพราะงานเขาเคยทำมาก็ชื่อว่าเป็นพ่อผู้สูงเพราะปฏิบัติคือประสบการณ์มามากได้อยู่แต่ว่าส่วนมากถ้าคนมีความรู้แล้วมันใช้การงานได้ดีทุกอย่างทีนี้ประโยชน์ถ้าเราได้มีความรู้แล้วเป็นยังไงคือเป็นมงคลทำไมจึงเป็นมงคลเพราะว่านั่นจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความแตกฉานถ้าในศาสนาก็แตกฉานในพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาเนี่ยก็เป็นมงคลแล้วเนี่ยโลกศิลป์โลกหาต้องการตรงไหนจะเอาอะไรล่ะก็อาจารย์ก็สอนได้บอกได้เทศได้โยมต้องการจะฟังอะไรก็สอนได้เทศได้บอกได้นั่นนี่ก็เป็นมงคลแก่ตัวเองแล้วเป็นมงคลแก่ญาติแก่โยมแล้วเป็นมงคลแก่พระศาสนาแล้วนี่ก็ชื่อว่าเป็นพระสูตรเพราะแตกฉานจึงเป็นมงคลแก่ตัวเองและคนอื่นและพระศาสนาสองความเป็นผู้มีความรู้แตกฉานนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลเรียกว่าเป็นมหากุศลสามทำให้เป็นคนเฉลียวฉลาดสามารถทั้งประหยัดและปฏิบัติสี่เป็นคนมีวิสาระทักแกล้วกล้าห้าเป็นคนมีชาวไวไหวพริบดีเพราะมีหลักมีฐานที่ได้ศึกษาและเรียนมาแล้วหกเป็นคนมีโวหารปฏิภาณเฉียบแหลมเฉลียวฉลาดแก้ปัญหาปัจจุบันปัญหาธรรมะได้ดีเจ็ดเป็นผู้ทรงสัจธรรมสามปริยัติปฏิบัติปฏิโรคแต่เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตไม่เก้อไม่เขินในเมื่อถูกถามไม่เก้อไม่เขินในเมื่อจะสอนคนโน้นไม่เกินไม่เขินที่จะนำศาสนาให้เดินถูกต้องตามทํานองของธรรม9เป็นผู้ได้เติมรสพระสัทธรรมทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิโรค10เป็นผู้ได้สมบัติ3ประการมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติสามารถจะเป็นปัจจัยได้11เป็นผู้สามารถทำลายโลภะโทสะโมหะให้เบาบางลงหรืออาจจะละได้โดยเด็ดขาดก็ได้สุดแต่ปัญญาของตน12บริบูรณ์ในลาภยศเจริญเสริญสุข13เป็นภาวะปัจจัยให้สิ้นภพสิ้นชาติ14เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อยู่เย็นเป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าตัวอย่างประกอบอธิบายในเรื่องนี้คือ1เลือกพระอานนทเถระพระอานนทเถระท่านเป็นผู้เจริญศึกษาเรียนมามากจนถึงกับพระพุทธเจ้าทรงยกย่องเจริญเสริญว่าท่านเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางพระพุทธสูตรเมื่อมีผู้ประสงค์จะบูชาพระธรรมพระพุทธองค์ก็ทรงรับสั่งให้ไปบูชาพระอานนท์เพราะท่านเป็นผู้ทรงไว้ถึงข้อวินัยพระสูตรพระอภิธรรมจนครั้งแห่งพระสัทธรรมผลสุดท้ายเพราะความเป็นพระพุทธสูตรท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ นี่ก็เป็นมงคลแล้วสองเรื่องพนางเขมาภิกษุณีพนางเขมาภิกษุณีเป็นนางภิกษุณีผู้มีความรู้แตกฉานทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติรู้ทางไปอบายทางไปมนุษย์ทางไปสวรรค์ทางไปพรหมทางไปนิพพานมีความชำนาญในการปฏิบัติจนถึงพระพุทธองค์ได้ทรงยกย่องสรรเสริญไว้ว่าเป็นนางภิกษุณีผู้มีปัญญาลึกซึ้งฉลาดในทาง5สายหรือในทาง7สายฉลาดในวิปัสสนาภูมิ6คือขันธ์ธาตุอาจนะอินทรีย์อริยสัจปฏิสวาทเป็นอย่างดียิ่งทั้ง2เรื่องนี้ที่ให้เห็นได้เป็นอย่างดียิ่งว่าความเป็นทองของสุดถือเป็นมงคลนั้นสูงสุดเพราะเป็นเหตุนำมาซึ่งประโยชน์พบนี้ประโยชน์พบหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งคือถึงผลนิพพานได้นี่ถ้าว่าในทางโลกอาตมาเคยมีลูกศิษย์2คนมาอยู่ด้วยเป็นสมณเณรสมณเณรองค์หนึ่งก็ไม่ได้เรียนเขาเรียนทางโลกก็ไม่เรียนเขาเรียนทางธรรมก็ไปไม่ค่อยได้สูงแต่เณรน้อยองค์หนึ่งขยันเขาตั้งใจจะศึกทั้งสองคนนั่นแหละอยู่คนหนึ่งความรู้ก็ไม่มากเพราะเรียนมาน้อยศึกไปได้เงินเดือนก็น้อยๆไม่ได้มากเมื่อแรกก็450บาทเท่านั้นเพราะความรู้ไม่มากนี่ไอ้คนหนึ่งมันฉลาดมันเรียนมากเป็นเณรน้อยพอทำวัดไหว้พระสมณเสร็จตอนเย็นปิดประตูหน้าต่างกุดห้องแล้วก็ไปเรียนทางโลกที่จริงห้ามไม่ไปเรียนแต่มันแอบไปเรียนนี่มันฉลาดเยอะพอไปเรียนปีแรกเรียนเกี่ยววิชาม.1 ม.2 ม.3 ปีแรกมันได้มัธยม3ปี2ได้มัธยม6ปี3ได้มัธยม8มันก็ศึกไปเข้าธรรมศาสตร์เรียนกฎหมายได้จบปริญญาแล้วก็ไปต่อปริญญาโทเงินเดือนก็ได้มาออกมาทำงานครั้งแรกได้6,000กว่าแน่ต่อมาก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นผู้หญิงก็ชอบเพราะความรู้ก็ดีโลกสวยรวยทรัพย์นักปีชามารยาทความประพฤติก็เรียบร้อยได้ภรรยาก็ดีมันก็สบายเนี่ยเพราะความรู้ในทางโลกเพราะความรู้สุดดังนั้นมงคลชีวิตข้อที่5ก็คือการศึกษาการศึกษาทำคนให้เป็นคนการศึกษาทำคนให้ดีกว่าคนการศึกษาทำคนให้เด่นกว่าคนการศึกษาทำคนให้เลิศกว่าคนการศึกษาทำให้ประเสริฐกว่าคนการศึกษาทำคนให้สูงกว่าคนแต่การศึกษานั้นต้องทิ้งการปฏิบัติไม่ได้ศึกษามีแต่ความรู้อย่างเดียวแต่ความประพฤติไม่ดีก็ไม่ได้บางคนเรียนมาเยอะเรียนมาดีรู้มาดีทางโลกก็ดีแต่ว่าความประพฤติไม่ดีดื่มเหล้าเมาสุราไปบ้านทะเลาะกับลูกกับเมียเลิกแต่ละขโมยกับเพื่อนเลิกอย่างนี้เรียกว่าความประพฤติไม่ดีการศึกษาดีความรู้ดีประพฤติดีด้วยพระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าไอ้คนเรานี่เลือกเกิดไม่ได้มีนะสัจโจปิเจโหติอุทธตาทิติวานรกไอ้คนเราจะเกิดในบ้านนอกหอกนาบ้านป่าข้าดอนที่นี้เราเลือกไม่ได้แต่ทั้งเกิดมาเนี่ยนะคนเราจะดีได้ต้องอาศัยคุณธรรมสี่ข้อเนื่องอุทธตาขยะขอให้ขยันเถอะอยู่ในภพใดภูมิใดอยู่ในประเทศใดชาติใดก็ตามคนขยันนี่เอาตัวรอดได้ทั้งนั้นหาเงินก็ได้อุทาตาวินเตนานังคนขยันก็หาเงินได้หรืออยู่ในทุกขมัตตุตุคนพ้นทุกข์ได้ก็เพราะเพียรเพียรเพียรเพราะความเพียรของขยันวายามีเทวะปุริโสยาวะอัตสมิปทาเกิดมาเป็นคนจะต้องภาคเพียรจนกว่าประโยชน์ของเราจะสำเร็จได้เพราะฉะนั้นขยันนี่สำคัญมากพระองค์ทรงเสวะอุทัตตาให้มีความขยันลุกขึ้นทำการงานตามหน้าที่ข้อที่สองทิฏฐิมามีความเพียรทำต้องไม่หยุดไม่ยอมทำเรื่อยๆอย่าไปทำหยุดหยุดทำทันหยุดหยุดขี้เกียจก็นอนก็ไม่ได้ต้องบังคับตัวเองเช่นไปโรงเรียนต้องไปทุกวันทำงานต้องทำทุกวันเว้นเฉพาะวันที่เขาหยุดให้หรือเว้นที่เราไม่อยู่เย็นจนตกเราไม่สบายก็ได้แต่ธรรมดาต้องพยายามทำทุกวันเราใช้ทุกวันเราอยู่เรากินเราทานทุกวันเราพึ่งตรงนั้นได้มันก็ดีเพิ่มข้อที่สามอาจาระมารยาทอันนี้สำคัญมากเมื่อเรามีความเพียรดีแล้วก็มีการงานดีมีความขยันดีงั้นเราต้องรู้จักความประพฤติปฏิบัติเรียกว่าอาจาระคือมารยาทมารยาทงามน้ำใจดีเราก็สามารถจะมั่งคั่งสมบูรณ์ได้ข้อสุดท้ายศีลสัมปโนต้องเป็นคนทรงศีลทรงธรรมอย่าให้ผิดศีลผิดธรรมของพระพุทธเจ้าของพระศาสนาอย่าน้อยที่สุดศีล5เป็นธรรมะประจำมนุษย์เรียกว่ามนุษยธรรมเรียกว่าอริยธรรมธรรมะที่ทำคนให้ห่างไกลจากข้าศึก พระอริยเจ้าทุกรูปท่านจะไม่ละไม่เว้นเลยที่ท่านเป็นคารวะศีลห้าของท่านต้องมั่นเป็นนิสมาเรียกว่าอริยธรรมธรรมะอันประเสริฐธรรมะที่ทำคนให้ห่างไกลจากกิเลสหรือธรรมะที่พระอริยเจ้าท่านชอบใจท่านใคร่เพราะฉะนั้นความประพฤติก็สำคัญพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่ามีเสียอัคคีวัฒนธรรมถ้าบุคคลมีคุณธรรมอย่างนี้สามารถจะก่อร่างสร้างตัวได้ให้เจริญรุ่งเรืองได้เหมือนกองไฟจะต้องลุกโชติช่วงชัตวานในรัติการฉันใดก็ฉันนั้นดังนั้นการเป็นพระหุสูตรศึกษาเราเรียนมามากแล้วนำความรู้อันนั้นมาประกอบอาชีพการงานเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองประกอบการงานเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาตนเองก็มีชิ้นมีธรรมอย่างนี้สามารถจะนำครอบครัวนำสัมภารทองนำบ้านนำเมืองของตัวเองให้เจริญรุ่งเรืองได้เหมือนกองไฟใหญ่ในรัติการดังที่ได้แสดงมานี้อันนี้เรียกว่ามงคลชีวิตของคนเราท่านทั้งหลายเป็นมงคลชีวิตที่5เป็นกันที่5แต่เป็นข้อที่7ของมงคล38แต่ว่าที่เราถึงเลือกมงคลชีวิตที่เป็นกันที่5ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายทั้งนี้ยังไม่พอก็อยากจะพรรณนาถึงเรื่องการศึกษาอันเป็นมงคลชีวิตพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญไว้มากมายในนาถกัลยาณธรรมธรรมะอันเป็นที่พึ่งมีถึง10อย่างในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าก็ไม่เว้นการพระหุสูตรการศึกษาเป็นอังคุตตนิกายพระสัคนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่24หน้า27พระองค์ตรัสไว้ว่าที่พึ่งของคนเหล่านั้นมีถึง10อย่างหนึ่งศีลว่าความเป็นผู้มีศีลนี่จะเป็นที่พึ่งได้ก็เข้ากันได้กับที่ว่าเมื่อกี้นี้หนึ่งพุทธตาขยันสองทิฏฐิมามีความเพียรสามอาจระมีมารยาทดีสี่ศีลสัมปันโนมีศีลธรรมถือว่าเป็นที่พึ่งอันสูงในพระศาสนาศีลนี่สำคัญที่สุดเป็นชีวิตอันสำคัญเพราะว่ามันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลอาทิศีลังปฏิทาจักกัลยาณังสมาตุกังตมุขังสัพพนามานังตัตมาศีลังวิโชทยิแปลว่าศีลนี่เป็นที่พึ่งบนต้นถ้าคนเราขาดศีลไปแล้วก็เหมือนกันกับพื้นแผ่นดินที่มันมีพืชมีปุ๋ยอะไรจะปลูกลงได้มันเป็นเกลียวเค็มสมบูรณ์แล้วพวกอะไรก็ไม่ขึ้นมันเพราะมันขาดปุ๋ยชีวิตคนเหมือนกันถ้าคนขาดศีลแล้วคนงามคนดีทางหลายแหล่ก็เกิดขึ้นได้ยากมากเพราะอะไรพื้นฐานคือพื้นแผ่นดินไม่มีอาทิศีลังปฏิทาจะศีลไม่เป็นที่พึ่งเบื้องต้นอุปมาเหมือนกับพื้นแผ่นดินรองรับเอาผลหมากหลักไม้ตลอดถึงรองรับเอารถราต่างๆรองรับบ้านของเรือนฐานของคนให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ก็เพราะพื้นแผ่นดินให้มีอยู่มีกินปลูกอะไรต่างๆได้ก็เพราะพื้นแผ่นดินให้มีน้ำไหลออกมาไม่อดไม่อยากก็พื้นแผ่นดินรองรับไว้จากนั้นศีลก็เหมือนกันถ้าคนมีศีลแล้วความสงบกายสงบวาจาก็เกิดใจคอก็เยือกเย็นความเย็นอยู่เย็นเป็นสุขก็เกิดขึ้นจากตัวเองและครอบครัวตลอดถึงประเทศชาติศาสนาด้วยเราจะเห็นได้ว่าเพราะคนไม่มีศีลใช่ไหมอย่างบ้านเมืองเราเดือดร้อนคอยขี้คอยก้อนคอยกันเพราะขาดศีลถ้าทุกคนมีศีลไปแล้วการรบกวนกันเหล่านี้ก็มีศีลจึงเป็นได้ทุ่งบนต้นกัลยาณมันจะมาตกกรรมและเป็นแม่ของความดีทั้งหลายทั้งมีอื่นๆนอกจากศีลล่ะเช่นสมาธิเช่นปัญญาหรือขันติหรืออดตตะเหล่านี้เป็นต้นเป็นความดีทั้งนั้นแต่ถ้าคนมีศีลแล้วเอาเรานี่ก็เกิดไม่ง่ายง่ายเพราะมันเป็นแม่เป็นแม่ความดีเป็นแม่ศีลคอยชักเอาแต่ของดีๆเข้ามาในอัตถกถาธรรมบทท่านจึงกล่าวว่าขณะที่จิตคิดขึ้นในจุดสลายถีวิถีจิตที่เกิดขึ้นว่าจะไปรักษาศีลจะไปรับศีลนั่นแหละทว่ามันมีธรรมะเกิดขึ้นถึง5ประการแล้วศรัทธาก็เกิดนี่ก็เป็นบุญแล้วสัจจะก็เกิดนี่ก็เป็นบุญแล้วขันติก็เกิดนี่ก็เป็นบุญแล้วญาณก็เกิดนี่ก็เป็นบุญแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะหลายอย่างความเป็นคนบอดใจบอดใจเมื่อยก็หายไปความเป็นคนมีดวงตาปัญญาก็เกิดขึ้นความเป็นคนมีญาณก็เกิดขึ้นความเป็นคนเย็นใจก็เกิดขึ้นเพราะใจของคนนั้นเป็นบุญเป็นกุศลเพียงคิดในใจบุญทั้งหลายก็ไหลเข้ามาหลั่งเข้ามาได้ทั้งอัตถกถาทั้งสัตยุตก็มีทัดกองยืนยันว่าเกิดบุญเกิดกุศลได้นอกจากนี้ในอัตถกถาธรรมบทท่านยังกล่าวว่าคนที่ตั้งใจจะไปรับศีลจะต้องเทศน์ของธรรมะเนี่ย 991ที่ลงจากบันไดบ้านหรือก้าวจากรถจากป่าที่จะไปวัดไปบำเพ็ญบุญกุศลมีบุญเกิดถึง56อย่างนี่อะไรบ้างอาตมาเข้าใจว่าบุญ56นั้นก็คือมหากุศล8มหากุศล8บุญกิริยาวัตถุ10บุญกิริยาวัตถุ10นั้นในขณะที่ตั้งใจจะไปอาจจะไม่ครบเพราะพระเทศในนี้เราไม่ได้ฟังเทศก็อาจจะขาดไปว่าก็คงเหลือ7ข้อในขณะที่เราตั้งใจจะไปนี้เพราะเราไม่ได้ไปถึงวัดเนี่ยนั้นบุญกิริยาวัตถุ7มหากุศล8คูณกันเข้าตัด7ก็เป็น56อ่านว่าได้บุญทั้ง56อย่าง9คราวเดียวที่ลงจากไปในบ้านจะไปรับศีลจะไปฟังเทศจะไปวัดอารามนั่นแหละหรือจะไปทำบุญกันแล้วกันนะอันนี้จึงถือว่าเป็นที่พึ่งต่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าที่พึ่งนาถกรณธรรมธรรมะทำให้เป็นที่พึ่งของคนมีอยู่10อย่างศีลวาศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้นอาทิศีลังปฏิฐาจะศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้นกัลยาณันจะมาทุกกรรมเป็นแม่ของความดีทั้งหลายต่อบุคคลสัพพธรรมานังเป็นประมุขสัพพานของธรรมะทั้งหลายแลปัตตมาศีลังสีโตทะเยเพราะฉะนั้นทุกคนควรจำละศีลให้บริสุทธิ์สองพระหุสัจจะนี่ที่นำมาบรรยายในที่นี้ความเป็นพระหุสูตรได้ประดับตับฟังมามากจึงถือว่าเป็นมงคลชีวิตอันสำคัญมากโลกทั้งหลายทั่วโลกเขาศึกษาเราเรียนจากการศึกษากันทั่วไปเพราะการศึกษาทำคนให้เป็นคนดังที่กล่าวมาแล้วสามกัลยาณมิตรต่างความเป็นคนมีเพื่อนดีงามอันนี้ก็สำคัญผู้ที่จะพบธรรมะก็ต้องมีกัลยาณมิตรดีซะก่อนเหมือนพระอาทิตย์จะขึ้นไปสู่ขอบฟ้าเขาเขียวเราจะต้องมีแสงอรุณเลิศอร่ามขึ้นมาก่อนชั้นใดก่อนชั้นนั้นคนจะพบธรรมะของนิจเจ้าก็ต้องมีกัลยาณมิตรเป็นประการแรกภาษาลิบทก็ต้องพบกัลยาณมิตรปราทะก็พบกัลยาณมิตรองค์ริมานก็ต้องพบกัลยาณมิตรจึงจะได้มรรคได้ผลในทานยศสัตว์ระบบก็เหมือนกันเทวะจะกระตาแล้วก็ต้องเป็นผู้ว่านอนสง่ายคนว่ายากสอนยากมันมีใครต้องการลูกว่ายากสอนยากพ่อแม่ก็ไม่ต้องการลูกศิษย์ว่าอยากสัญญาครูอาจารย์ก็ไม่ต้องการถ้าเทียนยินทีว่าอยากสัญญาสมพันธ์เจ้าวัดก็ไม่ต้องการเพราะฉะนั้นโสวจัตตตาความเป็นคนว่านอนสง่ายก็เป็นในพึ่งอีกอันหนึ่งจดมงคลชีวิตอีกเหมือนกันข้อที่ห้าอินกระเงยสุทัศตาความขยันเพื่อเอาใจใส่ในจิตวะของเพื่อนของโมของคณะของส่วนรวมของประเทศชาติของศาสนาข้อที่หกธรรมกรรมตาความเป็นคนไข้ต่อธรรมะที่ชอบธรรมะไม่เกลียดธรรมะธรรมเทศีปราปโวถ้าคนเกลียดธรรมะมันนี่แต่ความเสื่อมธรรมะกามโมภวังหตุคนไข้ธรรมะนี่แต่ความเจริญนี่ก็เป็นที่พึ่งอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นของโสดอันนี้ก็เป็นมงคลชีวิตของเราแน่ข้อที่เจ็ดวิริยะเพียรคือบากบั่นขยันไม่ท้อถอยเกิดจะละคนชั่วต่างคนงามคนดีแกล้งกล้าองอาจสามารถทำอะไรทำจริงจริงจังๆก็สำเร็จได้ข้อที่แปดสันโดษยินดีตามมีตามได้คำว่ายินดีในที่นี้สันโดษในที่นี้ให้พอใจในของที่ตนมีอยู่สมมติเรามีรถยนต์อยู่สองคันเราก็พอใจเท่านี้ก่อนถ้าอยากได้หาอันนี้เราสันโดษพอใจของที่มีอยู่และพอใจเท่าที่ได้มาเป็นเงินเดือนเราได้8,000 บาทพอใจใน 8,000 ถ้าอยากได้ขึ้นมากกว่านี้ขยันทำให้มันได้มากกว่านี้ไม่ได้ห้ามนั่นก็เรียกสันโดษพอใจในของที่มีอยู่พอใจในของที่ได้มาแล้วก็พอใจตามมีตามได้หมายความว่าไม่กระตือรือร้นกระวนกระวายจนเกินขอบเขตคือไม่อิจฉาตาร้อนคนอื่นเขายินดีตามโลกกับธรรม8มีลาภมียศชนะเสริญก็ยินดีไปให้หลับอยู่เพิ่งเพิ่งดีบัดไปก็จะเดือดร้อนถึงข้าตัวตายกินยาตายอะไรนั่นเรียกว่าสันโดษในพระศาสนาก็ไม่ใช่หมายความว่าได้5บาทได้10บาทเอาซะ5ไม่ใช่หมายความอย่างนั้นได้ร้อยเอาซะ50ไม่ใช่หมายความอย่างนั้นอย่าโกหกนั่นก็คือว่าสันโดษในพระศาสนาต้องเข้าใจให้ถูกเรื่องนี้ก็เป็นมงคลชีวิตได้เหมือนกันสติคือจำการที่ทำและทำเด็ดพูดได้สติมีลึกได้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดอันนี้ก็เป็นมงคลชีวิตเป็นที่พึ่งทางใจเราจะทำอะไรต้องเคยควรให้ดีซะก่อนอย่านึกแต่เอาแต่ได้ต้องนึกถึงตรงกันข้ามด้วยบางทีเราคิดว่าจะได้แต่มันผิดก็มีเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังสองหูดูสองตามองสองแง่จะอย่านึกว่าจะไม่เป็นมันอาจจะเป็นไปได้ สมมติว่าเราจะไปเรียนหนังสือเลยนกก็จะสอบได้ท่าเดียวแต่มันสอบตกก็ต้องคิดเผื่อว่าจะไม่ได้มีเสียใจต่อภายหลังเดี๋ยวนกก็สอบได้สอบได้มีนักเรียนลูกหลานของอาตมาเคยเขาฝึกไปนี้จะไปเรียนกวดวิชาปีแรกก็ได้ม.3 ปี2ได้ม.6 ปี3ได้ม.8 ป้าเจอเราไปจริงๆไม่ได้ใจนึกหรอกดังนั้นเราก็มองสองหูฟังสองหูดูสองตาฟังสองแง่คืออย่าเอาท่าเดียวต้องนึกในจุดลบด้วยอย่าเอาบวกท่าเดียวนะเราต้องคิดอย่างนั้นด้วยเหมือนคนจุดเทียนไว้นั่นเทียนนึกว่าเทียนนี่มันจะล้มไม่ได้ต้องนึกว่ามันอาจจะล้มเราเผลอมาอาจจะไม่บานไม่เรือนของเราได้เราจุดทูบไปก็เหมือนกันอย่าคิดว่าทูบนี้มันจะไม่ล้มคนที่ถูกเทียนตัวไรไม่บานเผาบานเผาเมืองมีเยอะเพราะประมาทเพราะเผลอดังที่กล่าวมานี้ดังนั้นสตินี่จึงนึกได้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดคือความรอบคอบละเอียดละออถี่ถ้วนอันนี้ก็เป็นมงคลชีวิตได้นอกจากนั้นปัญญาอันนี้จำเป็นต้องใช้ทุกคนทุกแห่งทั้งหัวสูตรก็คือมีปัญญาต้องมีปัญญาเลยว่าเป็นทั้งหัวสูตรคนจะเป็นผู้สูงก็ต้องศึกษาเราเรียนเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นมงคลแห่งชีวิตมงคลชีวิตกันที่ห้าก็สมควรแก่การเวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องมงคลชีวิตก็กันที่ห้าว่าถึงของหุ่นสุดการศึกษาเราเรียนนอกจากนั้นปัจจินกะถือว่าอันพลน้อยการศึกษาจึงชื่อว่าเป็นหัวใจอันสำคัญพระพุทธเจ้าสรรเสริญมากมากอติโรสติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโคสาวกขององค์ตั้งลงเลิศด้วยปัญญาคนจะมีปัญญาก็ต้องศึกษาคนไม่ศึกษาปัญญาก็ไม่เกิดดังนั้นการศึกษาจึงทำให้คนเกิดความรู้เกิดปัญญาปัญญานั้นมีสามขั้นสุตตมยะปัญญาเกิดจากการฟังการจำก็ดีโยจินตามยะปัญญาเกิดจากการคิดทำเครื่องขยายเสียงคิดทำรถจนรถไปคิดทำนาฬิกาคิดทำปากกาคิดทำแว่นตาคิดทำพัดลมคิดทำห้องแอร์เหล่านี้เป็นต้นเป็นการสำเร็จไม่ได้จากการศึกษาทั้งนั้นนอกจากนั้นการศึกษาขั้นสูงคือศึกษาในทางศาสนาได้แก่การศึกษาให้รู้พระสูตรภายในพระธรรมแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติเจริญสมถะวิปัสสนานั่นก็เป็นการศึกษาเพื่อให้เกิดปัญญาขั้นภาวนามยปัญญาเมื่อเรามีปัญญาสามขั้นสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาก็ถือว่าเรามีการศึกษาสมบูรณ์แบบแล้วเราซึ่งคดีโลกและคดีธรรมสามารถจะนำตัวเองครอบครัวประเทศชาติศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอยู่ในความเยือกเย็นไม่มีภัยไม่เวรแก่ใครแก่ใครได้เพราะมีทั้งสองประการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างนี้เชื่อเป็นของสุดแท้เป็นมงคลนันสุขสุดในทางศาสนาแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องมงคลชีวิตกันที่ห้าสมควรแก่การเวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาประโยชน์สันนิในวสานกันเป็นในสิ่งสุดยิ่งที่โลกแห่งการแสดงพระปฐมเทศนานี้จะพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอติไสยมุนีเกศแต่ขุนสนสมบัติอนวัตเศกิจธรรมามิตรสักระบูชาที่ตั้งในบ่มเป็นมาขอจงเป็นภวะปัจจัยเป็นตบะเอชาพวกต้องรักษาทุกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขหายทุกข์ให้สุขให้โรคให้ภัยเจริญในหลาบยศอายุปัญญาสุขภะปฏิพันธ์ธรรมทานสมบัติตลอดการเป็นนิจมีธงกิจสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขกันไปวนกล่าวคือมาพ้นนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญยะถาวะริวะหาภูราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตจินังเจตนังอุปกัปปติอิจิตังปจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคัปปาจันโทปนรโสยธามะนิโชติรโสยธาสัพพิติโยวิวัตฉันโตสัพพโรโควินัสสุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ข้าโยโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังมุทธาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลัง